الله جل جلاله در آیات گذشته مسئولیت مسلمان را در مقابل دشمنانش توضیح داد و این موضوع نبرد در بین حق و باطل موضوعی است که ادامه پیدا می کند. بله، برای از این که یک مسلمان در راه الله برزمد و دفاع از ارزش‌هایش بکند، جایگاه و موقعیت و به مکان ضرورت دارد. جایگاه را به خود و برای دیگر مسلمانانی که همسفرشان هستند معرفی نماید. الله اون مکان را عنوان مسجد می‌دهد. بنان ارزش مسجد را در مسئله اسلامی ما مورد بحث قرار می‌دهد و آنانی که مسلمان نیستند آنها را از تعمیر مساجد منع قرار می‌دهد. الله می‌فرماید که ما کان للمشرکین، سزاوار نیست برای مشرکین ان یعمرو مساجد الله، که امارت بکنن، آباد بکنن مساجد خدا را. زیرا انگامی که در غزوه بدر حضرت عباس رضی الله عنه هم در جمله اسرای بدر بود، در گفتگویی که تبیس صورت میگیرد حضرت عباس ایره میگوید که درست است که شما هجرت کردین، درست است که در راه خدا جهاد میکنین، این صفات نیک شما را میپذیریم، ولی ما هم مردم عادی نیستیم، ما هم مردم عادی نبودیم. بنان مکه مکرمه که حرم خدا و مسجد خدا هست، او را پاک میکردیم، با حجاج آب میدادیم، در تعمیر حرم شریف قدم میگذاشتیم. بنان این موضوع ما عادی نیست. الله جل جلاله این آیت را نازل میکند و چنین موضوع را بر میچیند که ارزش ها کلن تعلق به عقیده دارد. ارگاه عقیده جور نباشد ممکن نیست که ارزش های مادی سرزو حساب شما بکنین. الله میفرماید ما کان للمشرکین، سزاوار نیست برای مشرکین ان یعمرو مساجد الله، که امارت بکنن، آباد بکنن مساجد خدا را، شاهدین علی انفسهم بالکفر، در حالی که گواهی دهند بر نفسهای خود کفر را. بر نفسهای خود کفر را گواهی میدهد و میگوید که ما غیر خدا را عبادت میکنیم در خانه خدا. در حقیقت این جنگ با خدا است. در خانه خدا غیر خدا عبادت کرده شو خوشم باز بوده باشی که صاحب خانه تو را تایید بکنه. استغفرالله. اولئک حبطت اعمالهم، آن گروه که در خانه خدا غیر خدا را عبادت می کند برباد شد عملهای نیکی که خود آن را تثبیت می کند. از جملهش هم چی است؟ پا کردن مسجد، آباد کردن مسجد، جور کردن مسجد. نه تنهایی که برش خدا اعمالشون را چمی حبطت، بیخاصیت شد، بیخاصیت شد کردارهای نیکی که اونها میکنند و فی النار هم خالدون، و در آتش ایشان جاودانند، همیشه در آتش میباشند. گروه ثانی را قرآن ذکر میکنه که مکلفیت از اونهاست که باید مساجد را اعمار بکند. الله میفرماید انما یعمرو مساجد الله، جز نیست که آباد میکنند مساجد خدا را، خانه های خدا را، من آمن بالله، آنانی که ایمان آوردند و یقین کردن به پروردگارشان، یقین کردن به الله، به وحدانیتش. صرف به الله و مشرک هم یقین داشت، مشرکین عرب هم به الله باور داشت، از این خاطر خانه را پاک میکردن، سقایه برای حجاج میدادن. من آمن بالله، آنانی که ایمان آوردن به الله، به وحدانیتش و با خدا کسی دیگر را شریک نکردن، نه در توحید و الوهیت، نه در توحید و ربوبیت، نه در اسماء و صفات، و نه هم در شریعت خدا. و الیوم الاخره، و ایمان آوردن، باور کردن به روز آخرت، و اقام الصلاة، برپا داشتن نماز را صرف برای یک الله، و آت الزکا، و دادن زکات را. در پهلو از اینکه ایمان دارن به الله، ایمان دارن به روز قیامت، این نماز را برپا میکنن، زکات را میدهن، ولم یخش الا الله، و نترسیده از هیچ کس مگر از خدا. ولم یخش الا الله در تنفیذ نظام خدا و شریعت خدا و گردن گذاشتن به اوامر خدا، جز از خدا از کسی دیگری نترسیدن. فعصا اولائک، پس امید است که این جماعت که در پهلوی عظیم و واصفاتشان اعمار مسجد را میکنن، ان یکونو من المهتدین، که باشن از جمله راهیابندگان، از جمله راهیابندگان باشد. امام بخاری و مسلم و ترمذی از حضرت عثمان رضی الله عنه روایت میکنه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من بنا لله مسجدا یبتغی به وجه الله بنا الله له بیتا فی الجنه، هر کسی که خانه خدا را آباد بکنه در حالی که رضای خدا را به او طلب بکنه، یعنی خانه خدا را جور بکنه، باز به این عنوان نه که نام خدا سرش بانه، نام این و آن سرش بانه، نه، خانه را آباد بکنه به خاطر خدا، ابتغاء لوجه الله. خداوند متعال در بدل از این عمل صالح از این مؤمن بنا الله له بیتا فی الجنه، خانه ای را اختصاص می دهد و خانه ای را برش آباد می کند در جنت. حضرت انس رضی الله عنه می فرماید که پیامبر خدا ارشاد داشت که من اسرج فی مسجد سراجا، کسی که یک گروپی را در می دهد در مسجد، چراغ را در مسجد در می دهد، لم تزل ملائکه و حملت العرش تستغفر له، همیشه ملائکه خدا و حمله عرش خدا برای طلب آمرزش میخواد، مادام فی ذلک المسجد ضوءا من ذلک، تا وقتی که روشنی که در داری مسجد بوده باشد. امام ابو شیخ هم روایت میکنه که و همچنان شیخان از حضرت انس بن مالک که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید انما عمار المساجد اهل الله، یقینا آنان که مسجدای خدا را آباد میکنن و جور میکنن اهل الله هستن، یعنی کسایی هستن که دوستای خدا هستن. امیر رقم امام احمد و ترمذی ابن ماجه از حضرت سعید ابی سعید الخدری رضی الله عنه روایت میکند که فرموده پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، ارگا کسی را دیدین که در مسجد میرود میآید، شما به ایمان از اون مرد گواهی بدهید که او مسلمان است، مؤمن و متعهد به دین خدا هست. بناً بخوی یک پهلوی قضیه بود که انما یعمر مساجد الله، جز نیست که آباد میکنن مساجد خدا را، من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله، ایمان به خدا دارن، با روز آخرت دارن، برپا میکنن نماز را، میدهن زکات را و جز از خدا از کسی دیگری نمیترسن، جز از خدا از کسی دیگری نمیترسن. معنای جز از خدا از کسی دیگری نمیترسن یک موضوع است که سن سوره توبه سوره جهار است، در موضوع گفتن کلمه حق با وصف از این مسائل چی نمیکن، جز از خدا از هیچ کسی دیگری نمیترسن. ایتو نشوه که در مسجد میره و میآید و گفت از دین شاه در شریعت خدا شا باشی میگه و اصلا ما خودیگه عبادت میکنیم سبحان الله سبحان الله گفته براد، در پهلو از این صفاتش در باره جهاد و حاکمیت دین خدا از هیچ کس هم نمیترسد. این موضوع را واضح و روشن برای مردمه که دین خدا بر باره شما حق دارن تا او را نافذ بکنین، تطبیقش بکنین و برای تعالی از او کار بکنین. این موضوع را بگوید بعد از این صفت که شد دیگه بیان پرسان بکنین که چقدر مردم بیرون میشوند، چقدر مردم بیرون میشوند. موضوع دیگری که قابل یاد آوری است در مسئله مساجد، چون مساجد خانه خدا هست، عزیزا این نکته را بسیار دقیق شوین برش و من حیث یک مسلمان همیشه به فکر بوده باشین، ما من حیث یک انسان در رابطه با آنچه که مسئولیت داریم یقینا قدم نگذاشتیم و محیط ما، بیسوادی ما در دین ما، گناهی که میکنیم، این کلش اثراتی دارد که ما شما را توجه به سوی خداوند متعال نمیدهد. مساجد در حقیقت جاییست که ما شما را به الله نزدیک میکند و ما شما را از اعمال قبیحه دور میدهد. روی ای اساس کوشش بکنیم که در وجود خود اتو یک احساس را پیدا میکنیم که یک انسانی که گناه کرده، یک انسانی که غلطی کرده، هرگاه در مقابل شخص ظلم بکنه و خود را ملامت میکنه، باز در خانه از او میرود و این رواج ما شماست. کسی ظلم بکنه باز در خانهش میره میگه مرا ببخش، و هر قدر ظلم کلانم که کرده باشد، هرگاه در خانه رفتی و در قلبابش کردی و به او حضور کردی، میبینیم که او بچه میگه که بخشید میت، ولو که هر قدر کال کلان بوده باشد. اگر ما هم به اینی طرز دید هرگاه به طرف مساجد خدا میاییم و ببینیم که خدا یک انسان گناهگار، یک انسانی که پشتکی های گناه را پشت خود حمل میکند و در خانه تو میاید، عاجزانه گردن برت میگذاره، پروردگارا دروازه های رحمتت را بر رویم خلاص بکن. چی ادب میگیم؟ اللهم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگارا ولو که ملائق از این استم بی نهایت جور گناهگار استم، ولی رحمت تو خواسی است، پروردگار دروازه های رحمتت را بر رویم خلاص بکن. بعد درود بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگیم که این دعای ما را الله جل جلاله قبول بکند. در مسجد که باز آمدیم، چون به خاطر از این آمدیم که خدا گناه های ما شما را معفو بکند، از این خاطر از قلدری و ملکی و تکبر کناره می رویم. بنان در مسجد خدا میایم، در جایی که جای بود اونو جا میشینیم، به اینجا دیگه ملکی نمی شود، زیرا در خانه خدا به خاطر عفو گناهت آمدی. وقتی که اینجا به این موضوع آمدی، در جایی که جای بود ولو که در آخرین نقطه جای بود، به خاطر که الله گناهت را ببخشم، اونجا بشین، از گردن های مسلمان ناطیر نشو، زیرا پیامبر خدا علیه السلام بد میپندارد، بعد میپنداره که کسی از گردن مسلمان تیر شد در صف بالا براد. نه در جای بشین. اگر ضرورت داشتی به ای که جای تنگ بود، امام را بگو که اگر برادرای مسلمان ما کمک نزدیک بشنن، کار نیکتر خود بوان به تواضع و انکسار بگو. بنان یک تعداد مسلمان های ما در مساجد میاین، دلشان است که رهبری مسجد به معنی عزیز که یکی دیگر را دو بزنیم، یکی دیگر را تحقیر بکنیم، یکی دیگر را بد بگویم و خود در اینجا کلان بتراشیم. نه، جای از اون نیستن، اینجا کلانی از دین خدا هستن. بنان این در نظرتون دقیق بگیرین. بعد که آمدیم و اگر وقت داشتیم، دو رکعت نماز میخوانیم، تحیه مسجد واجب است. اگر این را بخوانیم دو فایده میکنیم، یکی که شکر امیر میکشیم که الله تو بر ما استعداد دادی، تو به ما توفیق دادی که به خانه تو آمدم. چقدر انسانهای هزارایی هستن که بر اونها توفیق ندادی، ولی پایشان به طرف مسجد نمیاد. پروردگار تو لطفت شامل حال ما شد که من به مساجد آمدم. شکرانه از عمل دو رکعت نماز است و باید خوانده شود. بعد از او که خواندین، کوشش بکنین جای به جای بشینین، از توجه به این طرف و طرف و از سخنهای بی‌معنا اجتناب باید بکنیم، به طرف الله باید ملتفت بوده باشیم، یاد خدا را بکنیم و فورا نیت اعتکاف بکنیم. خدا کنه که دو دقیقه بوده باشد، نیت اعتکاف بکنیم و از اعتکاف لغوی به جای اعتکاف بکنیم که زبان خود را، فکر خود را از هر آن قولی که در زیاد خدا نباشد کنار میروانم. چرا این کار را باید بکنیم؟ پیغمبر خدا علیه السلام در حدیثی که امام طبرانی روایت میکنه از حضرت عبدالله ابن مسعود میفرمه که یأتی فی آخر الزمان ناس من امتی یأتون المساجد فیقعدون فیها حلقا ذکرهم الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجه. در آخر امت ما میگه امت ما پیدا میشن کسایی که در مسجد میآیند، بعد از در مسجد میشینند تو حلقه میزنند، ذکرشان دنیا است، ذکرشان یادآوری محبت با دنیا است. لا تجالسوهم، با این مردم نشینین، زیرا فلیس لله بهم حاجه، الله به این مردم، به این گروه احتیاج ندارد. تبیادی نیست، حدیث پیامبر خداست. بنان آل ما در مساجد چی جور کردیم؟ در یک تعداد مساجد از زمستان اتمو چی دولایکای نسوارش هم کتش میبارد، اقبی تربیه هستن. الله شاید است که ببینین یکان گفاخ ما سر برادرهای پاکستان خود میزنیم، خونا آقادر با ادب هستن که داخل مسجد میشن، اما نسوارش در بوت میمانه. ای را خود بگذار که نسوار در داخل مسجد مسجد برش بزنه. ما چی میکنیم؟ نه تنها که در مسجد میزنه، بلکه دولکشان در داخل مسجد میبره و قصه خودش رو میکنه. بعد که برش بگی عزیزم تو مسلمان هستی، در مسجد گپ نزن، یاد خدا را بکن، کی را بگی؟ اصلا ملتفت نیستن. بنان پیامبر میگه که الله به این رقم مردم ضرورت ندارد و چنین مردم را مورد رحمت خود الله قرار نمیدهد. پس یکی از آداب مسجد امیز که ما شما سخن نمیگیم، گپ نمیزنیم، التفات چپ و راست به معنا نمیکنیم، غیبت نمیکنیم، بیاد آوری غلط نمیکنیم. این از وجایب ما شماست. اگر بتانیم قرآن تلاوت میکنیم، بتانیم جای بجای رو به قبله بشین، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا حول ولا قوه الا بالله، استغفار، اینی را بخونی که الله سبحانه رحم بکنه. چرا؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله فعصا اولائکه. پس امید است که اینی جماعه که با چونین ادب می آید، با چونین تزدیدی می آید، ان یکونو من المهتدین، از آن که باشند از جمله راهیابان، از جمله راهیابان باشد. بعد که نماز خلاص کردیم، دعا کردیم، کوشش بکنین که عزیزان یعنی عادت هایی که غلط است او را اصلاح بکنین. ما عادت ما غلط است که سنت ها را در خانه می خوانیم، این صحیح نیست، این غلط است. کوشش بکنین در مسجد می خوانیم، سنت های خود را در مسجد می خوانیم، نماز سلام علیکم و سلام ترقی کرده کل استاد میشن، الله اکبر، سنت ها را شروع می کنن. این کار غلط است. پیامبر ما علیه السلام بر ما ارشاد می داره که نویرو بیوتکم به صلات، خانه هایتون را به نماز پر نور بکنین، خانه هایتون را به نماز پر نور بکنین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نمازهای سنت خود در خانه میخوان. شما کوشش بکنید این سنت را اجرا بکنید و این سنت تطبیق بکنید. این گپای غلط است که اقتدار میگه او از برای خدا صاحب اینا کشت کرد در وقت دروش از پیش خیز. دروش چیست؟ دعایش است. وطن داری رقم دعایی که تو جور کردی این در سنت پیغمبر خدا نیامده. بنان ائمه ما غلط میکنن، باید دور بخونن بعد از نماز فرض بر مردم دعا بکنن. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او عادیهی که بعد از اون میکنن، عم مردم جای بجای نشستن و عم مردم تحریز باید بکنیم که اینا باید اعمال و مطابق به سنت پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اجرا بکنن. این کار نیک است و اگر دیگران نمیکن، آیسا آیسا ما باید ایره شروع بکنیم و این طریقه را باید ایجاد بکنیم. زیرا ما نمیگم یک تعداد برادرها تعصب میکنن، آنچه که جنجالایی که در بین به اصلاح سلفیا و در بین دیگر است، ما دویش نیستم، این ایمان داشته باشین، آنچه که حق است براتون گفته شد، این پیروی باید بکنیم. چون این مردم که وقتی که نماز خواندی فرضه، بعد به بسیار احترام استاد شو و به طرف بیرون حرکت بکن، باز بگو اللهم اینی اسألک من فضلک، پروردگار از فضل تو تمنا دارم، اتو فضلی که گناه مرا بخشیده باشی و از وقتی که بیرون میرم باز چشم مرا، دست مرا، فکر مرا از آنچه که مرا از قرب تو دور میکند، پروردگار مرا نگاه بکنی، این رقم دعا باز بکنی. باد درود به پیامبر خدا علیه السلام بگو پای چپ تا بیرون بکش، داخل مسجد که میشی پای راست تا باید داخل میکنی. نکته در اینجاست که پای چپ تا بیرون بکش، ولی بوتا که باز میپوشی باز پای چپ نپوش، بوتا از پای راست باز بپوش، صرف در برآمدن پای چپ تا پیشکش میکنی. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، آیا گردانیدید؟ اجعلتم گردانید سقایت الحاج، آب دادن حاجیان، و عمارت المسجد، و آبادی مسجد حرام، و عمارت المسجد الحرام، آبادی مسجد حرام، که من آمن بالله والیوم الاخر، برابر با اعمال آن کسی که ایمان آورده به خدا، ایمان آورده به وحدانیت خدا، شرک را از کلمه شا از بیخ و بند کرده، و یوم الاخر و ایمان داشته باشد آورده به روز آخرت و جاهد فی سبیل الله و جهاد کرده در راه خدا. اول دلت هست دیگه که تو به یک دو شو خوردن هلا دلت که مجاهد یک برابر شوی به زندگی برابر کتش نمیشی، ممکن نیست. قرآن میگه لا یستوی، برابر نمیشی هر قدر که قطعک زده بودی و خدا خوش بکنی. ایمان داشته باش. اجعلتم سقایت الحاج، آیا گردانی دید آب دادن حاجیان و عمارت المسجد الحرام، آبادی مسجد حرام را، مسجد حرام را تکوی ای دیگه مساجد خود بگذار، مسجد حرام هم که آباد بکنی. کمن آمن بالله، برابر اعمال آن کسی که ایمان آورده به الله و یوم الاخر و به روز آخرت و جاهد فی سبیل الله و جهاد کرده در راه خدا. لا یستوون عند الله، برابر نیستن نزد خداوند متعال، برابر نیستن. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمی کند گروه ظالمان را، الله گروه ظالم را هدایت نمی کند. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، آنانی که ایمان آوردند به الله و هاجروا و هجرت کردند به خاطر اعلای کلمت الله و جاهدوا و جهاد کردند فی سبیل الله در راه الله، به اموالهم به مالهای خود و انفسهم به نفسهای خود، اعظم و درجتن عند الله، بزرگتر است در درجه نزد خداوند متعال. قرآن کریم بعض موضوع را چنان میخواد که آشکار بکنه، ولو که در جمله قبلی توضیح شد و تأکید میکند الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، آنان که ایمان آوردند جهاد کردند هجرت کردند در راه خدا، با مال و جانشان در راه خدا پول مصرف کردند، جان خود را در راه خدا دادند، اعظم درجه عند الله، بزرگتر است در درجه نزد خدا، و اولئک هم الفائزون، و همین گروه آنها میباشند کامیابان و فائزین. یبشرهم ربهم، مژده میدهد ایشان را پروردگارشان، به رحمت بر رحمت منه از خود، و رضوان و رضامندی، و جنات لهم فیها نعیم مقیم، و جنات هایی که برای ایشان باشد در آن نعمت های دائم، خالدین فیها، حالا که جاوید باشد در آنها ابدا همیشه، ان الله عنده اجر عظیم، هر آن نزد اوست اجر بزرگ، ان الله بشک نزد خداوند، عنده نزد اوست اجر عظیم، پاداش بزرگ. بناء یا ایها الذين آمنوا، ای مؤمنان، چون پاداش بزرگ نزد خداست، اعطای نعمات از جانب خداست، پس ای مؤمنان، لا تتخذوا آباءكم، نگیرید پدران خود را، و اخوانكم برادران خود را، اولیاء دوستان، ان استحبوا الكفر على الايمان، اگر بپسندیدند امی پدر و برادرت الكفر کفر را على الايمان بر ایمان، ارگاه برادر و پدر و قومت ترجیح داد کفر را بر ایمان، لا تتخذوهم، دیگه اینا را دوستی نگیرید، دیگه بگذارش. و من یتولهم، و هر که دوست دارد ایشان را منکم از شما، فاولئک هم الظالمون، پس ایشان همین ستمگارا هستند، همین ها ظالما هستند که دوستی خدا را ترک میکنند، دوستی با دشمنان خدا شروع میکنند. این امکان ندارد. بالا بر ما شما جایدشان داد که چی کار میکنی که خدا تو را به دوستی بگیره، در خانه خدا بیا، خانه خدا را آباد بکن، خانه خدا را که آباد میکنی دیگه در خانه خدا دشمن خدا را جای نده. دشمن خدا کی است؟ آنانی که دوستی با کفار میکنه. ای مؤمنان، نگیرید پدر و برادرتان را، اولیاء دوستان، چرا؟ وقتی که دوست داشته باشند، این استحب الکفر علی الایمان، اگر بپسندیدن کفر را بر ایمان، و من یتولهم منکم، هر که دوست دارد ایشان را از شما، فاولئک هم الظالمون، پس ایشان همین ستمگارانند. قل بگو ای پیغمبر، این کان آباؤکم، بگو ای پیغمبر، این کان آباؤکم، اگر هست پدران شما، و ابناؤکم پسران شما، و اخوانکم برادران شما، و ازواجکم زنان شما، و عشیرتکم خویشاوندان شما، و اموال اقترفتموها، و مالهایی که کسب کردید آن را، و تجارتون تخشون کسادها، و تجارتی که می ترسید از عدم رواج آن، و مساکن ترضونها، و جاهای سکونت، جاهایتان که سکونت خود را در آنجا اختیار کردید، و مساکن تربونها، جاهای سکونتی که خود خوش کردید آنها را، احب الیکم محبوبتر باشد به شما من الله از خدا و رسوله و از پیغمبرش و جهاد فی سبیله و جهاد در راه خدا فتربصوا پس انتظار کشید حتی یأتی الله بامره تا بیارد الله عقوبت خود را به امره عقوبت خود را بر برای شما والله لا یهدی القوم الفاسقین الله هدایت نمی کند گروه بدکار را الله گروه بدکار را هدایت نمی کند کلمه جهاد برش بگی با دیگه با سر خودش شور میده که دیگهش ولعنی سخت است قسم به خداست قرآن کریم طور موضوع جهاد را بررسی میکند که مشرکین و کفار و یهود و نصارا را به این وادار کرده که قرآن های نو طبع بکنه و آیات های جهاد را حذف بکنه این آیات ها چنان دل انگیز است که مسلمان را میگه که کسی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان باید به جهاد داشته باشد از این خاطر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چی میگوید والله قسم به خداست که اگر به عمر اجازه عظیمی بود که بعض مسائل را پیش پس بکند من اول به یک انسانی که نو مسلمان میشد برش میگفتم که قل آمنت بالجهاد ثم قل لا اله الا الله بگو اول ایمان به جهاد آوردیم بعد از اون کلمه طیبه را بخوان زیرا در این دینی که تو داخل میشی این دین مفتخورانه است این دین کسایی است که اول تعهد به خون دادن میدی بعد از اون به این دین داخل شو این دین ناجوانا و انسانای سست و جبون و ترسو نیست دین قهرمانا است و در این دین کسی که داخل میشد یکی از مواصفات بلندش امی است از این خاطر قرآن تشریح میکند توضیح میکند که ببینید که پدر برادر قوم خیش مال و اموال اقترفتموها مالهای که را کسب کردی سخت به زحمت و به اولی دستت جمع کرده باشی و تجارتون تخشون کسادها تجارتی که از بیرواجی از اون میترسی سر مالم چطور میشود دیگه دکانم چطور میشود و مساکن تربونها جاهایی که شما سکونت و بران اختیار کردید و به گرفتن آن راضی شدید احب الیکم من الله از خدا بر دوستر بوده باشد حکم خدا بر دیه با قرائی که در سپوت بشینی و لسب نمی شود و رسوله و از جهاد و از پیغمبرش پیغمبر چی میگه که والله لا یؤمن احدکم حتی اکون انا احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین یکیتان مؤمن نمی شوین تا که مرا دوست نداشته باشین از پدرتان از فرزندتان و از نفسایتان و آنچه که در دنیا هست به کلش پیغمبر باید ترجیح بدی استغفر الله کجاست او ایمانی که کارتون پیغمبر کشیده می شود با قرآن کریم توهین می شود بعد مسلمان را می بینیم الله شاهد است ببینی ضعف ایمان ما را در یک مدرسه که 800 نفر شاگرد داریم یک طالب بر من آمد و بر من گفت که بر درباره قرآنم و درباره پیغمبرم چنین سلوکی می شود ما به چی آماده هستم الله اکبر شما این ملت دیگه سعی بکنین طالبش ملاش آماده نیست والله قسم است که پیش از 50 نفر استادان مولایا یکیش بر من نیامد و برم نگفت که او مولایی تو چی باید میکنی در مقابل از این توطئه بزرگی که علیه دین میشه این بیغیرت ها قرائی که در ششتن و یک بارم به نام خدا آواز خود را بلند نکردن بنانی چی رقم ایمان است من نمیفهم من حیث مسلمان چی به الله خواهد گفتیم فتربسو ارگاه ای شق دوم را دوست داشته باشی فتربسو انتظار بکش بشین آخر میموری صد سال بعد خو میموری بسیار بکش یک بلند چند بلند منزلتون جور بکن حتی یأتی الله به امره تا بیارد خداوند مطال عقوبت خود را الله عقوبت خود را میارد والله لا یهدی القوم الفاسقین الله بدکاران را هدایت نمی کند انسان بدکار را الله هدایت نمی کند یکی از هدایتش ایست که در صف جهاد قرارش نمی دهد یک کسی گوید که زور ما نمی کشد سر یک بانه همی هستن ولی سر ما خود می کنیم جهاد خود زورم نمی کشد الله چی میگه لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرا به تحقیق مدد کرد شما را الله فی مواطن کثیرتین در بسیاری از مواضع و جایها و یوم حنینین در روز حنین کمکت کرد از اعجبت کن چون به تعجب انداخت شما را کثرتکم بسیاری تان فلم تغنی عنکم شیئن پس آن بسیاری فایده نکرد در دفع دشمن از شما و ضاقت علیکم الارض بما رحبت و تنگ شد زمین بر شما با وسع فراخی آن ثم ولیتم مدبرین پس برگشتید پشت داده بر دشمن برگشتید